wszystkie napoje i nektary marki Solevita 3 w cenie 2. A banany premium 60% taniej. Zł 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 września, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zbliża się do 60%. Nie ma i nie będzie zgody na łamanie prawa na polskich granicach, zapowiada minister obrony. Znamy polskiego kandydata do Oscara. Szczepienia to jedyna skuteczna broń w walce z koronawirusem, przypomina Ministerstwo Zdrowia. Aktualnie zbliżamy się do 60% osób w pełni zaszczepionych. Jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, patrząc na skłonność do szczepień, choćby przeciwko grypie, należy traktować to jako sukces. A szczególnym sukcesem jest to, że w grupie wiekowej powyżej 70 roku życia, czyli tam, gdzie jest największe ryzyko właśnie tych najgorszych skutków związanych z pandemią, ten poziom zaszczepienia jest powyżej 80%. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 800 000 osób. Będziemy uszczelniali granice, nie ma zgody na łamanie prawa i nielegalne forsowanie granic, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, podkreślając, że w tej kwestii postawa rządu będzie radykalna. Postawa władz polskich jest jednoznaczna. Sprzeciwiamy się nielegalnej emigracji. Uszczelniamy granice Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób odpowiadamy też na ataki dokonywane przez reżim białoruski, bo przecież w tych kategoriach należy postrzegać fakt sprowadzania samolotami na Białoruś ludzi z Bliskiego Wschodu. Od wczoraj w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na tym terenie znalazły się 183 miejscowości. Recepty na wizyty w muzeach. Taki pomysł pojawił się w Belgii. To propozycja brukselskiej radnej, która jest zdania, że nic nie koi tak dobrze jak sztuka. Relacja Beaty Płomeckiej. Sztuka jest dobra dla zdrowia psychicznego, powiedziała gazecie Leko Delphine Uba brukselska radna i zaproponowała, by lekarze przepisywali recepty dla wszystkich potrzebujących kojącego balsamu sztuki. Inspiracją był system wprowadzony w kanadyjskim Montrealu kilka lat temu, zgodnie z umową między tamtejszym Muzeum Sztuk Pięknych a lekarzami. Eksperci wtedy przekonywali, że wizyty w muzeach czy galeriach sztuki podnoszą poziom serotoniny i kortyzolu w naszych organizmach, a to ma wpływ na poprawę samopoczucia. Brukselska radna proponuje 3-miesięczny okres próbny. Chce sprawdzić, ilu lekarzy będzie chciało wziąć udział w tym systemie, a także ile muzeów zechce zrezygnować z dochodów bez wsparcia finansowego miasta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Film Żeby nie było śladów w reżyserii Jana Matuszyńskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Obraz będzie miał światową premierę na festiwalu w Wenecji 9 września. Historia maturzysty Grzegorza Przemyka, który zmarł w wyniku pobicia na posterunku milicji w Warszawie w 1983 roku, trafia do konkursu głównego tego prestiżowego festiwalu. W polskich kinach film będziemy mogli zobaczyć od 24 września. Gala rozdania Oscarów 27 marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Renata Śliwińska została w Tokio mistrzynią paraolimpijską w pchnięciu kulą. Polka nie miała sobie równych, ustanawiając nowy rekord. O szczegółach z Tokio Krzysztof Kuzak. Na początek bardzo dobre wieści ze stadionu olimpijskiego, gdzie mistrzynią paraolimpijską w pchnięciu kulą w swojej kategorii startowej została Renata Śliwińska. Polka zdominowała konkurs i wygrała z nowym rekordem paraolimpijskim 8 metrów 75 centymetrów. Jak zawsze mój trener powtarza, nigdy nie patrz się na wynik rywala, bo to cię spali. Więc ja, jak rywalki pchały, odwracałam się plecami, nie patrzyłam, robiłam po prostu swoje. Przypomnę, że wczoraj złote medale zdobyli Barbara Biegańska-Zając w biegu na 1500 metrów, Karolina Kucharczyk w skoku w dal oraz Natalia Partyka i Karolina Pęk w drużynowym turnieju tenisistek stołowych. Z brązu w skoku wzwyż cieszył się Maciej Lepiato. A wracając do dzisiejszych wydarzeń, czwarty w pchnięciu kulą był Tomasz Pauliński. Tuż za podium uplasowała się także kajakarka Katarzyna Kozikowska w wyścigu na 200 metrów. Piąty w finale biegu na 200 metrów był Michał Kotkowski. Wieczorem na tym dystansie rywalizować będzie Alicja Jeromin. Do ćwierćfinału łuczniczych mixtów awansowali Milena Olszewska i Łukasz Cieszek. Polacy o półfinał rywalizować będą z Chińczykami. W zawodach strzeleckich w pistolecie z 50 metrów w eliminacjach odpadli Szymon Sowiński i Filip Rodzik. Biało-czerwoni mają 24 medale, 7 złotych, 6 srebrnych i 11 brązowych. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Hubert Hurkacz i Szymon Walków odpadli w drugiej rundzie debla wielkosztomowego turnieju tenisowego US Open. Polacy przegrali z reprezentantami Australii Matthew Ebdenem i Maxem Purcellem 4-6, 6-7. Zapamiętam całą atmosferę. Ten pierwszy pojedynek był trochę szalony. Było sporo kibiców kolumbijskich, więc atmosfera była trochę tak na Davis Cupie. Więc na pewno jestem jeszcze do zapamiętania. Mówił Szymon Walków. Hurkacz odpadł także z turnieju singla. Polak przegrał w drugiej rundzie z Włochem Andreasem Seppim. Porażkę w deblu poniosła również Magdalinette razem z reprezentantką gospodarzy Bernardą Perą. Z rywalizacji w drugiej rundzie debla odpadła także Alicja Rosolska. Wieczorem czasu polskiego na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Igę Świątek. Rywalką naszej tenisistki w trzeciej rundzie będzie Estonka Anet Kontaveit. I jeszcze na koniec o niespodziance na kortach w Nowym Jorku. Hiszpan Carlos Alcaraz sensacyjnie wyeliminował w trzeciej rundzie z numerem trzecim Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 4-6, 7-6. 06-76. Rywalem 18-letniego tenisisty w kolejnej rundzie będzie Niemiec Peter Gojowczyk. W turnieju kobiet odpadła broniąca tytułu Naomi Osaka. Japonka nie wygra po raz trzeci w karierze US Open, bo w trzeciej rundzie uległa 18-letniej Leili Fernandez. 7-5, 6-7 i 4-6. Przeciwniczką Kanadyjki w czwartej rundzie będzie Niemka Angelika Kerber. Sobota pochmurna na północy i zachodzie kraju, ale nigdzie nie będzie padać. Poza tym pogodnie. Temperatury od 15 stopni w Olsztynie do 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że w Falowcu jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z Archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? Meczu? Jakiego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu, a razem ze mną zapraszają Olga Szućko, Grzegorz Adamczyk i Stanisław Perzyna. Jesteśmy w radiu, w mediach społecznościowych, na kanale YouTube Polskiego Radia, a naszymi gośćmi są posłowie Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, były kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dobry Państwu. Krzysztof Gawkowski, szef Klubu Lewicy. Dzień dobry. O, nie słyszę pana, a to będzie istotne, żebym pana słyszała. Oraz Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Musimy sprawdzić, co tam się dzieje z panem, bo to będzie ważną rolę w naszej audycji grał. Zresztą zawsze, jeśli jest obecny, to gra. O, nie słyszymy, więc jestem w kropce, nie wiem, co robić. Proszę państwa, bardzo proszę, żebyśmy się jednak jakoś tutaj, że tak powiem, kolokwialnie ogarnęli, bo my mamy tutaj ważne zadanie. Jak wiemy, w polityce jest wiele teatru, mówi się o politycznej scenie, więc na pewno świetnie Państwo poradzą sobie z dzisiejszym zadaniem. Włączając się w narodowe czytanie moralności pani Dulskiej, przeczytamy fragmenty kilku scen dramatu. Ponieważ wśród gości, jak Państwo zauważyli, jest tylko jedna pani, a moralność pani Dulskiej to jest właśnie taka, w każdym razie jeśli chodzi o obsadę, kobieca sztuka, to musimy sobie jakoś poradzić. I tutaj uwaga, podaję obsadę. Aniela Dulska, Katarzyna Lubnauer, Julia Siewiczowa, krewna Dulskiej, Bartłomiej Wróblewski, Hanka, służąca w domu Dulskich, Krzysztof Gawkowski, Zbyszko, syn Dulskich, romansujący z Hanką, Paweł Sałek. No to nie wiem, musimy sprawdzić, czy nasza Hanka może coś do nas powiedzieć. Hanko! Ja słyszę, pani redaktor. O, dobrze. Jestem w gotowości roli Hanki. Dobrze, Hanka mówi, czyli możemy zaczynać. Proszę uważnie słuchać. Ja nie będę właściwie wydać poleceń. Państwo muszą się trzymać tekstu. Ja przeczytam tylko te przypisy, które są uwidocznione w państwa tekstach. Tak więc proszę o czujność. Uwaga. Kurtyna w górę. Dulska. Hesia, Mela, proszę wyjść. Felicjan, i ty zabieraj się także. Hesia, Mela wychodzą, Dulski bierze gazetę, idzie do sypialni. Proszę cię, jesteśmy same. Mów, co mi masz powiedzieć. Doprawdy, że ciocia zasługuje na to, ażeby się dowiedziała. I to cioci powiem, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia powinna swój z brudów oczyścić. U mnie nic brudnego się nie dzieje, a przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny. Będzie, będzie, jak się porządnie rozkrzyczy w swoim czasie. Cóż to za iluzje? Wytłumaczę, jak mnie ciocia na chrzciny poprosi. Moja pani, niesmaczne żarty. Ja i Felicjan dawno już głupstwa wybiliśmy sobie z głowy. Ja też nie mówię, że ciocia będzie matką, ale babką. Co? Jak? Zbyszko się o to postarał. Zbyszko? Zbyszko? I Hanka. Jezus Maria, co? Jak? Kłamiesz, kłamiesz, chcesz mnie chyba zabić. Strach. Nie dość, że mnie deleżowali stróże, jeszcze co takie coś wymyślają. Ja kłamię? Najlepiej niech ciocia sama się Hanki zapyta. Skandal! Hanka! Hanka! Chodź tu w tej chwili. Wielmożna pani wołała? Ja do Magla. Hanka! Odpowiadaj. Ale jak przed księdzem? Czy to prawda? Że odpowiadaj. Tak. Proszę wielmożny pani. Może kłamiesz? Może chcesz naciągnąć? Nie kłamię. Jak Boga chcesz mieć przy skonaniu? Jak Boga chcę mieć przy skonaniu. Oddam ci książeczkę. Zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść zaraz. Tak będzie lepiej. Pakuj się. Połóż bieliznę. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę u siebie trzymać. Wyniesiesz się zaraz. Zbyszek! A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię. Jezus Maria, szlak mnie trafi. Hanka, rzuć te łachy, zostaniesz tutaj na zawsze. Kiedy mi pani wypowiedziała? Zostaniesz, ja się z tobą ożenię. Rany boskie. Ja nie pozwolę. To się na nic nie zda. Zbyszko, pamiętaj się. Felicjan, widzisz, jaką twój syn daje nam synową? No różże się ty, ojciec. Przeklnij go, czy co? Może się upamięta. To na nic. Tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie. Rany boskie, jak mi się ktoś spyta, jak moja synowa z domu. To powie mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka, padnij do nóg i proś o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież... Idź precz, Felicjan, odezwij się. Uwaga. A niech was wszyscy diabli. Bardzo dobrze, mimo trudności, mimo oddalenia, ale tak było w tej najgorszej fazie pandemii, że też tak się próby teatralne odbywały, więc może to nie wyszło tak jak premiera, chociaż Dulska była świetna, prawda? Przyznają panowie. Dziękuję. Dulska była świetna, ale Dulska, czyli pani Katarzyna Lubnauer, ma praktykę, ponieważ już kilkakrotnie brała udział w takich próbach u nas na antenie Trójki. No to koniec teatru, a została nam tylko scena polityczna. Pani poseł, czy Koalicja Obywatelska poprze stan wyjątkowy wzdłuż granicy z Białorusią, czy będzie głosować za jego uchyleniem? I jakie jest pani osobiste zdanie? Czy klub już zdecydował, czy jest podział co do tego? Decyzję będziemy podejmować dopiero w poniedziałek, ponieważ w poniedziałek jest zarówno posiedzenie kolegium, jak i klubu. Natomiast ja powiem szczerze, że na razie to nie przekonali nas rządzący do tego, że ten stan wyjątkowy jest potrzebny. Mieliśmy pandemię, w czasie której nadprogramowo zmarło 153 tysiące Polaków według danych naukowych, a jednocześnie nie mieliśmy wtedy ogłoszonego stanu klęski żywiołowej. Od 40 lat praktycznie nie było żadnego w ogóle stanu nadzwyczajnego i w tej chwili, w sytuacji, w której mieliśmy przecież już raz kryzys uchodźczy, bo mieliśmy kryzys uchodźczy związany z Czeczenią, nagle ogłasza się stan wyjątkowy w tym pasie wschodnim Polski, w momencie, w którym ma się wrażenie, że to jest głównie skierowane w stosunku do zarówno polityków opozycji, jak i przede wszystkim mediów, czyli takie kneblowanie, wychodzenie z założenia, że jeżeli oczy nie zobaczą, to sercu nie będzie żal. Dla mnie jest dość oczywiste, że naszym zadaniem jest chronienie wschodniej granicy nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej. Ja mam wrażenie, że rządzący swoją niezdolność do skutecznej obrony tej granicy chcą przykryć stanem wyjątkowym. Czyli nie widzę, żeby to ten stan wyjątkowy miał służyć temu bezpieczeństwu, tylko raczej nie mogąc zapewnić bezpieczeństwa i nie mogąc zapewnić ochrony tej granicy. Słyszeliśmy, że tam przechodzili już ludzie, słyszeliśmy, że 700 osób gdzieś im wyparowało. Chcą to przykryć stanem wyjątkowym, który spowoduje, że przynajmniej o tym się nie będzie pisać, bo nie można będzie tam wejść na granicę przynajmniej dziennikarze. Czyli pani jest na nie, pani poseł. Pani jest na nie. Decyzję będziemy podejmować, jak powiedziałam, w poniedziałek. Wtedy być może będziemy mieli też więcej informacji, dlatego że jeżeli się wprowadza tak ważne rozwiązanie jak stan wyjątkowy, pierwszy od 40 lat, to wypadałoby przede wszystkim porozmawiać z opozycją, przekazując jej informacje na przykład w postaci Rady Bezpieczeństwa Narodowego. A poza tym, jakie mam czuć zagrożenie, jeżeli pan prezydent sam nie ogłasza stanu wyjątkowego, pierwszego od 40 lat, tylko zamiast tego wysyła do tego swojego rzecznika, a sam jedzie oglądać mecz, nie wiem, Polska-Albania. Bartłomiej Wróblewski, panie pośle, stan wyjątkowy to jest ograniczenie praw obywatelskich. Czy ta decyzja jest konieczna? Czy jest adekwatna do sytuacji? Czy konieczne były wszystkie wymienione w rozporządzeniu pana prezydenta ograniczenia? Jak pan uważa? Ja zacznę, oczywiście odpowiem na to pytanie, ale zacznę od jednego istotnego sprostowania wypowiedzi pani poseł Lubnauer, mianowicie dotyczącego nieogłoszenia w zeszłym roku stanu klęski żywiołowej. No, to jest spowodowane tym, że Platforma Obywatelska w 2008 roku przyjęła uchwałę o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, zakażeń i chorób zakaźnych wśród ludzi. Ta ustawa wprowadza stan szczególny, można powiedzieć, stan nadzwyczajny, będący lex specialis w stosunku do stanu klęski żywiołowej, właśnie na sytuację pandemii. W związku z tym, skoro mamy przepisy szczegółowe, trudno było korzystać z bardziej ogólnych przepisów dotyczących stanu klęski żywiołowej. Ja nie zakładam, że te przepisy zostały przyjęte w jakiejś złośliwości, że były jakieś złe intencje, no ale one obowiązują. Nie były nigdy kwestionowane przez kolejnych rzeczników praw obywatelskich co do ich konstytucyjności. Dlatego wyjaśniam, że te przepisy przez ostatni rok obowiązywały i trudno było, nie było jakby też takiego ustrojowego uzasadnienia wprowadzenia którego jest zapisanych w Konstytucji Stanów Nadzwyczajnych. Tak, panie pośle, były dyskusje na ten temat rok temu i mniej więcej tak, te same argumenty się powtarzały. Chcę powiedzieć, bo ten argument pojawia się często w wypowiedziach polityków Koalicji Obywatelskiej. Obecnie na wniosek Rady Ministrów prezydent ogłosił stan wyjątkowy. Tak, nie pana słyszę. Ponieważ spełnione są przesłanki określone w Konstytucji. Mamy do czynienia z zagrożeniem porządku publicznego, mamy do czynienia z zagrożeniem dla obywateli. Odczuwamy to w kraju, ale widzimy, że podobne decyzje podejmują nasi sąsiedzi na Litwie, na Łotwie. Także no, taka hiperkrytyczna wobec Polski Komisja Rządu Prawa i Sprawiedliwości, a szerzej prawicy w Europie, Komisja Europejska, także w tym wypadku wspiera te działania, dlatego że to zagrożenie nie jest zagrożeniem. No tak, ale jeśli chodzi o stan wyjątkowy, to mamy takie wieści z Brukseli, że Komisja Europejska przyjrzy się, czy wprowadzenie tego stanu było adekwatne do naszej sytuacji. Bogiem a prawdą nie z własnej inicjatywy, ale na wniosek jednej z korespondentek w Brukseli. To tak na marginesie. No, możemy o szczegółach oczywiście rozmawiać, no, ale generalnie wszyscy w Europie rozumieją, że sprawa jest poważna. Doświadczenie roku 2015 i olbrzymich turbulencji politycznych, które były skutkiem nieroztropnych decyzji w sferze migracyjnej, jest ciągle żywe. Dlatego wprowadzamy stan wyjątkowy. Wiemy o tym, że ta sytuacja nie jest sytuacją jakoś przypadkowo, która wystąpiła przypadkowo. Mamy do czynienia z wojną hybrydową prowadzoną przez władze Białorusi. Dodatkowo mamy takie nieodpowiedzialne, anarchizujące działania niektórych polityków opozycji. No i mamy duże manewry wojskowe po stronie białoruskiej. Jasne, panie pośle. Że sytuacja się wymknie spod kontroli, jest duża. I wydaje mi się, że to jest taka sprawa, w której no, jako klasa polityczna powinniśmy raczej starać się rozmawiać i no, powinniśmy... A jeśli chodzi o to ograniczenia? W poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. A jeśli chodzi o te wymienione w rozporządzeniu ograniczenia, jeszcze tam, że tak powiem, coś dołożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to czy wszystko jest konieczne? Na przykład ten... Dla mieszkańców terenów przygranicznych, no bo stan wyjątkowy jest wprowadzany tylko tam, gdzie jest to absolutnie konieczne, to znaczy w pasie przygranicznym. No niespełna 200 miejscowościach przygranicznych, nawet nie w całych województwach, ale właśnie w tym pasie przygranicznym, to dla mieszkańców tak wiele się nie zmieni. No może poza branżą turystyczną, która otrzyma jednak... Ja pytam raczej o niemożność pracy dziennikarzy na tym terenie. Czy to było konieczne? No to jest po części pokłosie takiego eskalowania napięcia i też jakby włączania się w tą narrację reżimu białoruskiego przez no, niektóre nieodpowiedzialne środowiska. Natomiast to nie oznacza, że nie będzie żadnych informacji z tego, co dzieje się na granicy. To nie oznacza, że będzie jakaś blokada informacyjna, więc te takie... To będą informacje z drugiej ręki. I wyolbrzymiane zarzuty się pojawiają. Natomiast no, stan wyjątkowy jest wprowadzany dlatego, że potrzeba wzmocnienia no, bezpieczeństwa na granicach, w tym wypadku akurat na granicy, i pewne ograniczenia muszą w związku z tym wystąpić. Krzysztof Gawkowski. One są oczywiście w granicach określonych konstytucyjnych. Musimy mówić troszkę krócej. Będziemy mówić krócej i częściej, tak będzie lepiej. Krzysztof Gawkowski. Lewica przygotowała uchwałę, która ma uchylić rozporządzenie prezydenta. Proszę przypomnieć, dlaczego mówili o tym państwo na konferencjach w Sejmie, ale proszę jeszcze raz wypunktować, o co chodzi. Złożyliśmy wniosek, który ma odrzucić rozporządzenie prezydenta, przede wszystkim z powodów formalnych, bo gdyby nie było wniosku o odrzucenie takiego rozporządzenia, to byśmy go nie głosowali, więc trzeba być tutaj w Konstytucji ze zgodą. Przygotowaliśmy wniosek, bo uważamy, że stan wyjątkowy i wprowadzanie go w ponad 180 miejscowościach jest po prostu haniebne. Mówimy o problemie, który jest rzeczywisty, na około 100 metrach kwadratowych, który dotyczy 32 ludzi i dlatego państwo PiS zdecydowało się wprowadzać stan wyjątkowy. Tak wygląda prawda. Kiedy w Polsce chorowało 70 tysięcy ludzi, zmarło. Chorowało dziennie 20-30 tysięcy ludzi. Miliony były przez kilka miesięcy zakażone. PiS uważał, że nie trzeba wprowadzać stanu wyjątkowego. Dzisiaj, kiedy jest problem lokalny, który można by było w prosty sposób rozwiązać, po prostu przenieść tych ludzi do ośrodka uchodźczego dać im szansę na wnioski azylowe i wtedy je zgodnie z prawem rozpatrzeć. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński i jego partia chce eskalować tą sytuację. Jest im to po prostu na rękę. To znaczy takie podgrzewanie sytuacji, że uchodźcy do nas maszerują dziesiątkami tysięcy, że zaraz na granicy będziemy mieli milion ludzi, którzy będzie chciało wkroczyć do Polski. No to jest wszystko nieprawda. To jest dawanie takiego przeświadczenia, że sprawy ludzkiego życia się zamienia w realną politykę. A o co chodzi? No chodzi o... Panie pośle, ale przepraszam, zaraz pan będzie kończył swoją wypowiedź, ale chciałam powiedzieć, że kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mówi, że ta grupa 30-osobowa to jest tylko wierzchołek góry lodowej, że jest bardzo wiele problemów, które wskazują na to, że dobrym rozwiązaniem jest właśnie wprowadzenie stanu wyjątkowego. Ja bym jeszcze zauważył... Jest to po prostu... Nie, teraz pan Gawkowski jeszcze kończy. Tak. To jest po prostu chęć ukrywania prawdy przed obywatelami, społeczeństwem, co się dzieje na granicy. Nie byłoby żadnym problemem, żeby dziennikarze mogli dalej relacjonować tą sytuację. Dzisiaj rano zostały postawione zarzuty dziennikarzom, którzy próbowali pokazywać, co się dzieje na granicy jednej z redakcji. To, co Lewica mówiła dwa dni temu, że będą dziennikarze po prostu przepędzani, że nawet z odległości 3 kilometrów nie będzie można pokazywać, co się dzieje w pasie przygranicznym. Po prostu się dzieje i pan Wróblewski albo nie wie, i podejrzewam, że tak może być, albo celowo wprowadza w błąd, że tak nie będzie i że w ogóle generalnie tutaj wszystko jest transparentne. Nie jest transparentne. Mamy do czynienia z państwem, które sobie nie może poradzić z małym kryzysem, z państwem nieudolnym, państwem, które za wszelką cenę chce eskalacji tego konfliktu, ukrywania jego i niepokazywania opinii społecznej. I to jest, panie pośle, prawda o tym, co robicie. I proszę nie manipulować, proszę nie wprowadzać w błąd, że to dla dobra Polski, dobra stanu. Bo gdybyście chcieli wprowadzić stan wyjątkowy, wprowadzilibyście go w jednym powiecie, w jednej gminie, na tym odcinku i jeszcze byłoby to do wytłumaczenia. W 180 miejscowościach dokonujecie po prostu najbardziej zuchwałego skoku na demokrację i to trzeba wam wprost mówić. Pan minister Paweł Sałek, dlaczego pan prezydent, cytuję, dokonuje skoku na demokrację? Pan prezydent, panie redaktor, szanowni państwo, nie dokonuje skoku na demokrację. Natomiast pan prezydent zdecydował się na podpisanie rozporządzenia ze względu na to, że istnieje realne zagrożenie bezpieczeństwa kraju, a także bezpieczeństwa obywateli polskich w tym obszarze przygranicznym. Ja chcę zauważyć, że ten stan wyjątkowy dotyczy pasa mniej więcej około 3 kilometrów. On dotyczy tylko wybranych powierzchni przygranicznych, gdzie Polska sąsiaduje z Białorusią, gdzie jest realne zagrożenie związane z tym, że nielegalna migracja będzie postępować. Być może ona w tym momencie jest ogniskowana tylko w jednym miejscu i wprowadzenie stanu wyjątkowego, jak powiedział poseł Gawkowski, dla jednego powiatu no chyba było niepoważne. Ta granica liczy blisko 400 kilometrów nasza z Białorusią i teraz jest tak, że polskie państwo musi zabezpieczyć swoich obywateli także w tym pasie nadgranicznym przed różnego rodzaju działaniami, tymi cywilnymi, które mogą się odbywać ze strony imigrantów nielegalnych, a także od strony wojskowej w związku z tymi wielkimi ćwiczeniami, które zostały zapowiedziane przez Białoruś i Rosję. To jest bardzo istotne i należy o tym pamiętać. Dodatkowo też przypomnijmy o tym, że ludność, która jest objęta i obywatele polscy, którzy mieszkają w tej strefie przygranicznej, która dzisiaj jest objęta tym obszarem stanu wyjątkowego, bardzo pozytywnie odnosi się do tego, że ten stan wyjątkowy na tym terenie został wprowadzony, bo ci ludzie po prostu czują się bezpiecznie. I chyba o to chodzi, że polskie państwo, mając pełną wiedzę i rządzący o tym, w jaki sposób sytuacja może się rozwijać, powinni takie środki podejmować, ażeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom. I jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, pani redaktor, to jest to, że proszę zauważyć, że codziennie Straż Graniczna przekazuje oficjalne raporty dotyczące tego, ile było prób nielegalnego przejścia granicy polsko-białoruskiej. No to od razu się... Prób jest co najmniej... Pojawia się pytanie o Frontex. Wczoraj było pytanie około 80 prób przejścia przez granicę. One zostały udaremnione. Także ten napływ imigrantów i ta próba przejścia przez granicę... Panie ministrze, jak pan myśli... Dlaczego rząd nie poprosił o pomoc Frontexu? Jeżeli są takie sytuacje, że są ciągłe te próby nielegalnego przekroczenia granicy. Panie redaktor, Frontex, granica nasza jest granicą także Unii Europejskiej. Frontex ma siedzibę w Warszawie. No właśnie. Nie są oficjalne informacje na ten temat i bieżąca współpraca pomiędzy rządem polskim, polskimi służbami, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z Frontexem. Natomiast Frontex to sensu stricte nie dysponuje takim potencjałem ludzkim, sprzętowym i tak dalej jak nasze państwo. Tutaj jest po prostu siedziba, która ma na celu koordynowanie bezpieczeństwa granic całej strefy Schengen. Nie tylko granicy polskiej, natomiast ta współpraca, ona występuje. Panie ministrze, jeżeli prezydent wie o grozie sytuacji na granicy wschodniej coś więcej niż my wszyscy, to może zasadne byłoby zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i w zaciszu gabinetu prezydenta rozmowa na ten temat, ponieważ opozycja, nie cała opozycja robi sobie jakieś, nie wiem, happeningi, jak to państwo uważają, ale są też osoby poważne, które chcą być poważnie traktowane. Na tą chwilę pan prezydent był w bieżącym kontakcie, jest w bieżącym kontakcie zarówno ze strukturami wojskowymi naszego kraju, a także odbywały się spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w których uczestniczyli minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych. Także tutaj przepływ informacji pomiędzy panem prezydentem a czynnikami wykonawczymi, czyli mówię tutaj o rządzie i tych resortach podstawowych, które są zaangażowane w tą sprawę, jest na bieżąco. Pani redaktor, mamy posiedzenie Sejmu w najbliższy poniedziałek, gdzie będzie poważna dyskusja na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego. Zakładam, że wszystkie siły polityczne w Polsce poprą tą sprawę. Natomiast stan wyjątkowy wprowadzony na 30 dni jest w tym momencie i na pewno dyskusja na ten temat na najwyższych szczeblach władzy państwowej w Polsce będzie przebiegać. No to podsumujmy tę część rozmowy. Pani redaktor, proszę, mogę jedno pytanie zadać? Ale jedno komu pytanie? Do pana ministra. Tak, proszę. Ale do pana ministra. Tak. Czy pan, bo pan, ja z uwagą słuchałem, co mówił pan minister. A czy będzie prezydent na posiedzeniu Sejmu? Bo skoro podpisał rozporządzenie, myślę, że uczciwie do parlamentarzystów byłoby, żeby pan prezydent był na posiedzeniu Sejmu. Byłoby też pewną godnością, żeby pan prezydent przedstawił rozporządzenie, które podpisał. Czy będzie pan prezydent? Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. No, pan prezydent w tym momencie wydał rozporządzenie i jest sytuacja tego typu, że... Ale będzie, czy nie? Nie zawsze, nie potrafię panu powiedzieć w tym momencie na ten temat, jaka będzie ale sytuacja może będzie w tym działek. To ja... Dobrze, bo już się zrobił bałagan. Teraz po jednym... Przepraszam. Teraz po kolei, po dwa zdania podsumowania tej części naszej dyskusji. Ci z państwa, którzy są przeciw, proszę powiedzieć, dlaczego najważniejsze dwa argumenty, ci, którzy są za, dlaczego, i przechodzimy do następnego tematu. Bardzo proszę, Katarzyna Lubnauer. Po pierwsze, od początku Koalicja Obywatelska bardzo jednoznacznie mówiła, że naszym zadaniem jest zabezpieczenie granicy wschodniej i uważamy, że trzeba zrobić wszystko, żeby ta granica była szczelna, czyli żeby nie przenikali nielegalni migranci przez granicę wschodnią zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Natomiast nie przekonali nas rządzący, że ta formuła stanu wyjątkowego w jakikolwiek sposób może pomóc. Dodatkowo chciałam powiedzieć, że to, co mówi pan przedstawiciel prezydenta, jest o tyle kłamstwem, że ja przeczytałam uzasadnienie tej rozporządzenia o stanie wyjątkowym i tam nie ma słowa o manewrach zapad. W związku z tym nie jest prawdą, że jednym z motywacji były manewry, a przynajmniej nie zostało to wpisane w to uzasadnienie. Tam jest tylko i wyłącznie mowa o akcjach humanitarnych, które mogą przeszkadzać, rozpraszać Straż Graniczną i mowa jest, co jest ciekawe, właśnie o, można powiedzieć, mediach i o informacji publicznej, o tym, że to będzie zakaz jakby, żeby Straż Graniczna nie będzie musiała udzielać żadnej informacji publicznej. Natomiast rzeczywiście są już dwa zarzuty dla dziennikarza Onetu, w związku z tym widać, przeciwko komu została przede wszystkim ta operacja wymierzona. I co więcej, rzeczywiście mam wrażenie, że to jest zagranie czysto PR-owe, rząd nie radzi sobie z wieloma rzeczami. W związku z tym postanowił skoncentrować uwagę Polaków na granicy wschodniej, ponieważ zawsze szczucie na uchodźców wychodziło najlepiej. Bardzo dużo zdań, teraz dwa zdania, może dwa i pół zdania, pan poseł Wróblewski. Od 20 lat, kiedy powstało Prawo i Sprawiedliwość, kwestie bezpieczeństwa, porządku publicznego były w centrum odpowiedzialności i misji Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy dbali o bezpieczeństwo Polaków i nawet jeśli część opozycji będzie zachowywać się w sposób nieodpowiedzialny państwo, obywatele polscy mogą liczyć, że Prawo i Sprawiedliwość stanie... Niech pan mówi o konkretach, dlaczego... Chcę dodać tu jeszcze jedną rzecz, mianowicie... Panie pośle, miał pan powiedzieć konkretnie, najważniejsze tak, argumenty za. Tak, politycy tak z lewicy, jak i ta liberalna część sceny politycznej wielokrotnie w ostatnich miesiącach i latach zwracała uwagę na wojnę hybrydową toczoną z jednej strony przez Rosję, z drugiej strony przez władze Białorusi. Kiedy mamy do czynienia z jej przejawem, jej eskalacją, część z tych polityków zachowuje się w sposób mało odpowiedzialny. Napięcie na granicy związane z... Czy ja mogę prosić o jakiekolwiek konkrety, bo to pan cały czas oskarży nas o bez konkretów. Władze Białorusi, dodatkowo manewry toczące się na Białorusi, dodatkowo anarchizujące zachowania, anarchistyczne działania niektórych polityków opozycji. Wszystko to powoduje, że ta sytuacja rzeczywiście stała się bardzo skomplikowana i potrzebny jest środek, który został zaproponowany, o którym zdecydował pan prezydent na wniosek Rady Ministrów. Jeśli parlament będzie miał wątpliwości, będzie dyskusja przeprowadzona w poniedziałek i mam nadzieję, że ten środek zostanie także wsparty przez cały parlament. Krzysztof Gawkowski, czy zakłada pan, że pojawią się takie argumenty podczas dyskusji, że lewica zmieni zdanie co do swojego sprzeciwu wobec stanu wyjątkowego? Oczekiwałbym, że będzie prezydent na posiedzeniu Sejmu, ale już wiemy, bo poinformowała nas pani marszałek, że pana prezydenta nie będzie, nie zaszczyci obecnością parlamentarzystów. Szkoda, może jeszcze po dzisiejszym programie pan minister prezydenta namówi. Po drugie, my nie zmienimy zdania w sprawie stanu wyjątkowego, bo to, co zostało powiedziane, to jest wszystkim. Nie ma w uzasadnieniu nic, co by wskazywało na konieczność jego wprowadzenia. Nie ma nic, co by wskazywało w uzasadnieniu pana ministra Kamińskiego, który jeszcze pomylił stan wojenny ze stanem wyjątkowym. I my tak naprawdę walczymy o prawdę. Dzisiaj na granicy oczywiście jest bardzo ważna szczelność granic, ważne jest wsparcie dla straży granicznej, ale wsparcie humanitarne również jest bardzo ważne i pomoc dla ludzi, którzy tam koczują. A Prawo i Sprawiedliwość i rząd chce odsunąć wszystkich, którzy się tym interesują, cokolwiek mają do powiedzenia albo chcą pokazywać prawdę i ukryć to wszystko. Nie ma zgody w Polsce na ukrywanie prawdy, bo to prowadzi do anarchii i lewica się nigdy na to nie zgodzi. Paweł Sałek, dlaczego w rozporządzeniu nie ma mowy o manewrach Zapad i tylko właściwie jest opisana sytuacja na tym fragmencie granicy polsko-białoruskiej tak naprawdę? Tak, bo to chodzi o fragment terytorium naszego kraju. Ja powiem, że podobne stany wyjątkowe w podobnym zakresie zostały wprowadzone także na Litwie i na Łotwie. I tam opozycja w tych dwóch krajach bardzo odpowiedzialnie się zachowywała, że nie na użytek politycznej i wewnętrznej gry sondażowej wykorzystywała tamtą sytuację, tylko poparła oba rządy w tym, ażeby taki stan wyjątkowy wprowadzić. No w Polsce niestety mamy odwrotną sytuację, że na użytek słupków sondażowych opozycja próbuje na tej trudnej sytuacji coś ugrać. Jednocześnie kilka dni temu jeszcze opozycja mówiła o tym, że polska granica jest strasznie dziurawa, jest durszlakiem, przez który przepływają emigranci. W tym momencie, kiedy próbuje się w sposób bardzo radykalny i konkretny doszczelnić, bym powiedział, tą granicę, jest to kontestowane ze względu na to, że to jest wprowadzenie stanu wyjątkowego na przestrzeni 3 kilometrów szerokości. Co do tych spraw wojskowości, panie redaktorze, to trzeba sobie powiedzieć, że pewne elementy, które są związane z funkcjonowaniem bezpieczeństwa państwa są pod gryfem tajne, albo ściśle tajne, albo poufne. I tak na dobrą sprawę, z punktu widzenia prawa, nie można pewnych rzeczy wpisywać, powiem bardzo ogólnie. No tak, ale o tym mówią politycy. Do dokumentów ogólnie dostępnych i publicznych. Ale ministrowie mówią o tym na konferencjach prasowych. Minister Kamiński mówił. Nie tylko on, również liderzy PiS-u mówią o wojnie hybrydowej, o zagrożeniach tym, że będą przenikać jakieś grupy dywersyjne na teren Polski. To wszystko jest wiadome właściwie. Ponieważ jeśli są przeprowadzone tego rodzaju wielkie ćwiczenia, to też w ramach różnych przepisów narodowych, międzynarodowych i regulaminów istnieje konieczność informowania między innymi krajów sąsiednich albo takich struktur jak NATO o tym, w jaki sposób te ćwiczenia wojskowe będą przebiegać, czego będą dotyczyć, jaka będzie formuła, jaki będzie też zakres. No takie ogólne informacje. I w tym momencie zarówno strona polska, jak i także struktury międzynarodowe obronne, mówię tutaj konkretnie o NATO, mają informacje informacje i oficjalne, i nieoficjalne na ten temat, w jaki sposób te ćwiczenia i te manewry po stronie białoruskiej będą przebiegać także w pasie bezpośrednio przylegającym do granicy polskiej i w pasie, w którym aktualnie znajdują się różne grupy, nie tylko na terenie województwa podlaskiego, przy naszej granicy tych uchodźców. Dziękuję bardzo za tę część rozmowy. Ciąg dalszy, rozmowę w stanie wyjątkowym na posiedzeniu Sejmu w poniedziałek, a teraz pytanie do Państwa. Czy, jaka jest prawda, czy naprawdę jest poważne zagrożenie, że nie dostaniemy pieniędzy z Unii? Czy szum, który się zrobił po wypowiedzi unijnego komisarza do spraw gospodarczych Paolo Gentiloniego jest nadmierny, ponieważ zarówno z Komisji Europejskiej płyną takie uspokajające komunikaty, a nade wszystko takie komunikaty płyną od Waldemara Budy, który się zajmuje Krajowym Planem Odbudowy. Katarzyna Lubnauer, jak pani to widzi? Chciałam, żeby się odnieść do tego, co mówił pan przedstawiciel prezydenta. No ale ja bym chciała już, żebyśmy się nie... Stan wyjątkowy jest waszym wykonaniem na użytek słupków sondażowych. Dokładnie tak to wygląda, a manewry te zapad są co dwa lata. Ja proszę... Natomiast wracając do kwestii środków europejskich. Ale chciałam powiedzieć, bo wszyscy mówią, że manewry zapad są co dwa lata, ale nie co dwa lata była taka napięta sytuacja na Białorusi oraz, że tak powiem, Łukaszenka nie był aż tak zły na Polskę w związku z naszą pomocą dla białoruskich obywateli. Nawet ciepłym człowiekiem w wykonaniu pana Karczewskiego, jak no, ale się oziębił. Dobrze, no bardzo proszę teraz. Gentiloni. Już od dawna, tylko żeby pan Komisja Karczewski Europejska, Gentiloni. Już jest inny ciepły człowiek. Dobrze. Rzeczywiście mam wrażenie, że rząd polski robi wszystko, żebyśmy stracili te środki, które można powiedzieć są takim współczesnym planem Marszala. Fundusz Odbudowy to jest szansa dla polskich przedsiębiorców, dla polskiego zdrowia, dla polskiej energetyki na przemianę, na zieloną przemianę, które zostały w wysokości 58 miliardów euro, również przeznaczone dla Polski. My wystąpiliśmy o trochę mniejszą kwotę, bo tam część z tego jest jeszcze pożyczkowa i możemy w dalszej perspektywie, ale na razie właściwie tylko Węgry i Polska są w takiej sytuacji, że rzeczywiście te środki są zagrożone. Tam 18 państw już dostało praktycznie zielone światło. Dwa państwa, takie jak Bułgaria i Holandia, po prostu nie złożyły jeszcze swoich wniosków. Bułgaria, tam jest zmiana rządu, Holandia dość kontestuje jednak ten fundusz odbudowy. Natomiast tylko dwa państwa, część jest opóźniona, część później złożyła niż my znacznie, natomiast tylko dwa państwa, Węgry i Polska, mówi się w kontekście praworządności, że są te środki przynajmniej wstrzymane. No właśnie o tym mówi pan Gentiloni, ja przypomnę słuchaczom, bo tego nie powiedziałam. Powiedział, że chodzi tutaj o kwestionowanie wyższości prawa europejskiego nad prawem krajowym. Znaczy, od dłuższego czasu mamy niewykonywanie ze strony polskiego rządu wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy kolejne wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, który wiemy, że jest w pełni podległy rządzącym, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej uchwali wszystko, co sobie rząd życzy i tam są rzeczywiście kierowane wnioski o sprawdzanie różnych elementów prawa europejskiego i decyzji TSUE przez Trybunał Konstytucyjny, które uchylają na przykład te decyzje. Mamy Izbę Dyscyplinarną, która jest wybrana niezgodnie z zasadami polskiej konstytucji, bo cały problem polega na tym, że wiadomo nawet według naszej konstytucji, że sama konstytucja jest nad prawem europejskim. Natomiast problem polega na tym, że PiS chce podciągnąć pod to również wszystkie ustawy. Te ustawy, które niekonstytucyjne, czyli niezgodne z polską konstytucją przyjmuje, chce podciągnąć też pod zasadę, że są ponad prawem europejskim. To, co robi Komisja Europejska, to broni prawa polskich obywateli do tego, żeby mieli niezależne sądy, żeby mieli wartości prawa zgodne z wartościami i prawami Unii Europejskiej i tylko o to chodzi. I teraz rzeczywiście działania, szczególnie Zbigniewa Ziobry, mam wrażenie, że za moment się okaże, że te 58 miliardów euro są, nie wiem, mniej warte niż to Ziobro, które mamy w rządzie i te kilkanaście mandatów, te kilkanaście posłów, którzy mogą głosować tak jak PiS. Dobrze, jak pani myśli, jak to się zakończy? To jest zdrady interesów Polski przez rządzących. Jak to się zakończy? Bo jest teraz kwestia odroczenia do 22 września posiedzenia Trybunału w tej sprawie. Co może powiedzieć Trybunał? A poza tym jeszcze w TSUE, przypomnijmy, jest badana zgodność z prawem unijnym tego mechanizmu warunkowości. Przecież chyba nikt nie ma wątpliwości, że to odwlekanie, teraz odłożenie do 22, właśnie służy temu, żeby, że tak powiem, zamazać rzeczywistość i żeby spróbować przekonać Komisję Europejską, że polski rząd no jakby wykonuje jakieś gesty. Natomiast miały być nowe zasady dotyczące Izby Dyscyplinarnej. Przecież już nawet Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki deklarował, że ta Izba Dyscyplinarna w obecnej postaci nie będzie działać, że zostanie inaczej to stworzone. Czyli tu w tej kwestii rząd zdaje sobie sprawę, że to jest jedna z tych rzeczy, co Komisja Europejska nie ustąpi. Natomiast jeśli chodzi o tę właśnie decyzję Trybunału Konstytucyjnego, no to jeżeli pani Julia Przyłębska cokolwiek przesuwa, a przesuwa w tej chwili, to znaczy, że Jarosław Kaczyński widzi zagrożenie. I widzi zagrożenie, że możemy rzeczywiście stracić te środki, czyli nie skorzystać z tego współczesnego planu Marshalla ze szkodą dla wszystkich Polaków. Tylko dlatego, że realizuje się coś, co nie jest żadną reformą, tylko niszczeniem systemu przez Zbigniewa Ziobrę i który, pamiętamy, że krzyczał weto albo śmierć i był w ogóle przeciwny powiązaniu praworządności z środkami europejskimi, dlatego, że bardzo dobrze sobie zdawał sprawę, że wszystkie ich działania powodują, że z tą praworządnością Polska będzie miała problem. Kropka, Bartłomiej Wróblewski. Nie będzie pełnej kontroli ze strony niezależnej prokuratury. Bartłomiej Wróblewski, proszę posłuchać, o co zapytam, jaki pan rozwój sytuacji... Jaki rozwój sytuacji pan przewiduje? Jakie będzie to orzeczenie? Jak zachowa się komisja? Czy uda nam się załatwić sprawy tak, żeby, że tak powiem, i wilk był syty, i owca cała? To znaczy tak, jakie będzie orzeczenie, to nie wiem, no nie jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale myślę, że będzie zgodne z tymi orzeczeniami, które Trybunał Konstytucyjny wydawał w 2004, w 2010 roku i ostatnio. To znaczy... Polska Konstytucja w sposób jasny stanowi, że jest najwyższym aktem obowiązującym w Polsce. Ale chyba tego nikt nie kwestionuje, tylko tak jak mówiła... Komisja Europejska nie podjęła żadnych decyzji o odrzuceniu czy zawieszeniu KPO, więc to podgrzewanie atmosfery i nadinterpretacja jakichś wypowiedzi różnych osób z Brukseli przez opozycję raczej jest na użytek wewnętrzny. W ogóle mam takie wrażenie, że dla Platformy Obywatelskiej im gorzej w Polsce, tym lepiej dla nich. No bo i w sprawach bezpieczeństwa, i w sprawach, gdy negocjowaliśmy środki europejskie, teraz, kiedy dyskutujemy na przykład kwestię tego, że prymatu polskiej konstytucji za każdym razem właściwie tylko po to, żeby podgrzać atmosferę, to stanowisko jest stanowiskiem, które się w żaden sposób merytorycznie nie broni. I teraz do samej tej kluczowej kwestii. Jak możliwe byłoby zablokowanie środków finansowych ze względu na to, że w jakimś państwie toczy się dyskusja na temat relacji prawa krajowego i prawa wspólnotowego? Przecież ta dyskusja toczy się we wszystkich krajach w Europie. Z różnym natężeniem, w różnym czasie, ale jest ona rzeczą naturalną. W tego rodzaju organizacjach międzynarodowych jak Unia Europejska, ona się toczy nawet w państwach federalnych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy czy Szwajcaria. Jakie jest rozgraniczenie kompetencji między centralą a krajami związkowymi. Więc ta dyskusja w Polsce niczym się nie, co do zasady nie różni się od dyskusji. No myślę, że my jednak jesteśmy, Polska jest jednak w stosunku do Brukseli ważniejszym podmiotem niż kraje związkowe w stosunku do, jak to pan powiedział, centrali. No to oczywiście może być prawdą, ale też jakieś poszczególne wypowiedzi przedstawicieli nawet komisji, ale też no, szeroko pojętych instytucji europejskich nie powinny powodować, że wszyscy w Polsce stajemy na baczność i przestajemy rozmawiać, dyskutować. Już nawet nie chodzi o wolność słowa, no tylko prowadziłoby to dobrze politykę do absurdu. Jesteśmy wspólnotą. Mówię tutaj o Unii Europejskiej. I my tu też jesteśmy wspólnotą i dlatego oddaję głos Krzysztofowi Gawkowskiemu. Obowiązuje nas szczerość i obowiązuje nas przestrzeganie prawa nie tylko w relacjach polsko-europejskich, ale w całej Unii Europejskiej. Krzysztof Gawkowski teraz. Co będzie? Czy to opozycja nadinterpretuje słowa pana komisarza, czy coś się złego dzieje? Prawda jest taka, że przez działania PiS-u w wymiarze sprawiedliwości, z reformami sprawiedliwości, Polska i obywatele polscy mogą stracić olbrzymią kasę. Kasę liczącą w miliardach euro, która by wzbogaciła portfel każdego Polaka i tego mieszkającego na wsi, i tego w dużej metropolii, i ze wschodu, i z zachodu, i tak dalej, i tak dalej. My mówimy o bardzo poważnej kwestii, dlatego że jak Lewica wskazywała, że trzeba poprzeć plan Fundusz Odbudowy i mówiła o środkach finansowych, to mówiła, że jednym z kluczowych fundamentów przyznania tych pieniędzy będzie zasada praworządności. My spotkaliśmy się wtedy z komisarzami Unii Europejskiej w Brukseli, wskazując, że zasada praworządności nieszanowana w Polsce może doprowadzić do czasowego wstrzymania tych środków. Mamy dwa zatem rozwiązania. Zewnętrzne i wewnętrzne. I zacznę od tego wewnętrznego. Lewica zaproponowała bardzo proste rozwiązanie. Premier Mateusz Morawiecki wycofuje z Trybunału Konstytucyjnego swoje zapytanie o wyższość prawa polskiego nad unijnym i już mamy pierwszy krok zrobiony. Bardzo prosty, pragmatyczna decyzja. Przed 20 września wycofujemy to z Trybunału przez premiera. Sprawa się rozwiązuje. Po drugie, szybka ustawa w polskim parlamencie likwidująca Izbę Dyscyplinarną. Mówił o tym zresztą Jarosław Kaczyński. Chyba to nic już złego się nie wydarzy, po prostu to robimy. I po drugie, naprawiająca KRS. Sprawy szybko można załatwić. Wystarczy dobra wola. Gdyby premier chciał i pan Kaczyński chciał, można to zrobić. I teraz zewnętrzny. Jeżeli to się wszystko nie uda, no to prawdopodobnie zostaną nam wstrzymane środki na dwa lata. Dwa lata, czyli do wyborów 2023 roku. My ich nie stracimy. To znaczy, to nie będzie tak, że my je stracimy i nie będzie można ich wykorzystać. Po prostu nie dostanie ich władza Prawa i Sprawiedliwości. Czyli przez dwa lata będzie Polakom się gorzej żyło. Inflacja będzie rosła, będą gorsze wskaźniki budżetowe. Polska po prostu będzie się wolniej rozwijała i to się wydarzy. Ale jak PiS przegra wybory, to te pieniądze wrócą do Polski. Paweł Sałek, sprawa jest prosta, czy sprawa jest skomplikowana? Bo według pana Krzysztofa Gawkowskiego, no, rozwiązania są takie dosyć proste. Pani redaktor, zacznę od tego, że cieszę się, że pani poseł Katarzyna Lubnauer powiedziała o tym, że polska konstytucja jest najwyższym aktem prawnym i jest źródłem prawa. Ja przestrzegajcie. Bo to jest bardzo ważne, że przedstawiciel opozycji o tym powiedział, że to jest najwyższy akt prawny w Polsce. Ale chyba tego nikt nie kwestionował, panie ministrze. Także w stosunku do prawa europejskiego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że szanowni państwo, jeśli chodzi o KPO i Krajowy Plan Odbudowy, to komisja złamała rozporządzenie o zasobach własnych, które mówiło jasno o tym, że do 1 sierpnia tego roku miała dokonać oceny Krajowego Planu Odbudowy, czego nie zrobiła, więc złamała prawo, które współstanowiła. Druga sprawa jest taka, że jeśli spojrzymy na wymiar prawny i konstytucyjny, na przykład w Niemczech i Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, który wielokrotnie mówił o tym, że jest wyższość prawa niemieckiego i konstytucji niemieckiej nad prawem europejskim. I jednocześnie dzisiaj Niemcy, mając takie wyroki u siebie w Trybunale Konstytucyjnym, mają zatwierdzone KPO. W Polsce trwa dyskusja na ten temat po wniosku pana premiera Morawieckiego, słusznego wniosku, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego i jako państwo suwerenne i niepodległe mamy do tego prawo, żeby polski premier mógł zapytać o to Trybunał Konstytucyjny, w jakiej formule prawnej w tym momencie, w tych okolicznościach, pod tymi traktatami funkcjonujemy. No, szanowni państwo, przecież nie może dochodzić do takiej sytuacji, że jakiś urzędnik, powiem ogólnie, z Komisji Europejskiej będzie mówił o tym albo sugerował polskiemu premierowi, że by wycofał wniosek, zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczy zupełnie wewnętrznych spraw krajowych. No przecież zaczyna dochodzić do tego, że mamy kompletny dyktat związany z tymi pieniędzmi, które należą się nam, które powinny być wykorzystane i które mogą być wykorzystane ze strony, ogólnie mówiąc, Komisji Europejskiej czy urzędników unijnych w stosunku do konserwatywnego rządu w Polsce. Bo taka jest prawda, bo to jest podstawowy problem. Wśród elit europejskich to jest podstawowy problem, że w Polsce rządzi prawica i ta prawica sobie świetnie daje radę. Ale to jedno słowo, panie ministrze, bo ja to pana szanuję, bo pan zawsze konkretami mówi, ale dzisiaj to tak pan popłynął. Tak nie powiedział pan konkretów w tej sprawie. Nie neguję tego, że może polski rząd, polski premier mieć szansę na to, żeby złożyć coś do Trybunału Konstytucyjnego. Ja mówię tylko, że to powoduje konsekwencje, bo chcecie wykoleić wpływ Unii Europejskiej. Z jednej chcecie strony wziąć kaskę i powiedzieć tak, prawa nie będziemy Unii szanowali, ale kaskę będziemy dla nas brali. No to Unia Europejska wam powiedziała tak. wspólne zasady, umówiliśmy się w 2004 roku, mamy traktaty, mamy traktat szanowanie prawa, wszystko to jest wspólnotą. Ale już nie rozpętujmy dyskusji na temat tego, co jest uszczegółowione w traktatach, a co nie jest, bo nie rozstrzygniemy tego teraz, a ja chciałam jeszcze państwa zapytać o pandemię. Mianowicie... Dobrze, nie, ja chciałam się odnieść do tego. Po pierwsze, w polskiej konstytucji jest pisane bardzo jasno, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Ja przypomnę, że traktat podpisywał nawet Lech Kaczyński, w związku z tym człowiek jakby waszego obozu. Ja powiem więcej. Niestety ostatnio pojawiają się w przestrzeni publicznej takie słowa jak pana Zbigniewa Ziobry, który mówi wyraźnie, że obecność Polski w Unii Europejskiej nie za wszelką cenę, co mamy rozumieć, że wyższą ceną są jego deformy związane z wymiarem sprawiedliwości. Mieliśmy wypowiedź w swoim czasie pani Semeniu, która przecież jest dalej w rządzie, że Unia Europejska powinna być całkowicie rozwiązana. Ona się zgodziła z Marią Le Pen. Mamy polski rząd, który jeździ po całej Polsce z tymi 770 miliardami, zapominając... Dobrze, pani poseł, pani tutaj zaproponowała drugą rundę, której nie planowałam. A chciałam zapytać o szczepienia. W związku z tym powiedzmy jasno, że działania polskiego rządu grożą tym, że polscy obywatele utracą, a przynajmniej będą opóźnione środki europejskie. I to jest działanie nie w interesie, to co robi w tej chwili rząd, nie w interesie obywateli, tylko w interesie dwóch rzeczy. Utrzymania większości, co za tym idzie, utrzymania się przy władzy. Pani poseł, pani nie może zdominować. Pani jest tutaj równa z wszystkim pozostałym, a pani tu najwięcej mówi, a Paweł sobie się śmieje. To jedno zdanie, bo pan nie odpowiedział na pytanie, co zrobić. Pan już zadał pytanie w ramach drugiej rundy, już pan coś dopowiedział. Nie, ja bym chciała jedno zdanie Paweł Sałek, ponieważ nie powiedział jasno, co według pana należy zrobić, bo pan powiedział, bo Unia tu nie ma racji i tak dalej, ale jak z tego wybrnąć? Bo mamy problem. Panie redaktor, opierać się na prawie, no przecież sądownictwo jest obszarem pozatraktatowym. No dobrze, ale opieramy się na prawie i co? I rezygnujemy z pieniędzy? Słucham? Opieramy się na prawie i rezygnujemy z pieniędzy, jak się dwie osoby uprą. Nie rezygnujemy, szanowna pani redaktor. Te dwie rzeczy są od siebie zupełnie niezależne. Ale teraz duet będzie? No, niezależne, tylko że to się trzeba co do tego zgodzić. Trzeba się co do tego zgodzić. Dwie strony muszą się zgodzić, że jest tak, jak mówi pan. A na razie nie ma takiej zgody. Dobrze, to pytanie krótko, bardzo mamy mało czasu. Konfederacja złożyła wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia, a chodzi o to, że minister kolejny raz powiedział, że zaszczepione osoby będą mieć specjalne przywileje w sytuacji, jeśli będzie trzeba obostrzenia wprowadzić. Co państwo na to? Bo Konfederacja ten problem postawiła też w negocjacjach o odwołanie marszałek Witek, ale już o tym nie zdążymy porozmawiać i zresztą chyba sprawa jest nie była, mam takie wrażenie. Króciutko, czy państwo są za tym, żebyśmy robili, co jeszcze można zrobić, żeby jakoś, i szczepienia ruszyły z kopyta, bo na razie stoją w miejscu, żebyśmy jednak przeszli w miarę suchą nogą przez tą czwartą falę. Pani Katarzyna Lubnauer, króciutko, naprawdę króciutko, bo po pół minuty. Czy przede wszystkim, powiesz, na praworządność powiązania się... Nie, dziękujemy, nie ma praworządności. Wracając do szczepień, oczywiście nie mam żadnych wątpliwości, że rząd poniósł klęskę. Miało być do końca... A ja nie pytam o ocenę rządu, a co rząd miał zrobić? Miał gonić ludzi na ulicy i szczepić tak znienacka? Przykładem służyć. Jeżeli pan prezydent w czasie kampanii wyborczej mówił, że on się boi kłóci, a jeżeli potem wygłosił, że to właśnie nie szczepienia, ratunku, koronawirusa, to jeżeli nie ma spójności... Konkretnie, dobrze, to będzie Krzysztof Gawkowski. Nie, konkretnie. Ludzie się boją szczepić. Co robić, Krzysztof Gawkowski? Przywileje dla zaszczepionych, to jest pomysł? Tak. Może dzień wolny? Tak, przywileje za zaszczepionych, to jest pomysł, dlatego... Przywileje dla zaszczepionych to jest pomysł, dlatego że jeżeli mamy w Polsce dużą część społeczeństwa niezaszczepioną, to będzie czwarta fala, a czwarta fala spowoduje lockdown, a lockdown powinien być konsekwencją tych, którzy się nie zaszczepili. Jeżeli ktoś się zaszczepił, to powinien móc korzystać z kin, teatrów, restauracji. Jeżeli ktoś się nie zaszczepił, nie mamy czasu, a nie ma przeciwwskazań medycznych, to nie. Bartłomiej Wróblewski, jedno zdanie. Przywileje dla zaszczepionych. Znaczna część Polaków, zdecydowanie ponad połowa się zaszczepiła, należy zachęcać pozostałą część społeczeństwa, natomiast nie można wprowadzać takich rozwiązań, które byłyby niezgodne z konstytucją. To jest obszar bardzo wrażliwy praw obywatelskich, dlatego trzeba pamiętać o tych regulacjach. Jedno zdanie, Paweł Sajek, bo już jesteśmy po czasie, proszę bardzo. Decyzja indywidualna tych, którzy chcą się zaszczepić, oczywiście zachęta do szczepień, pan prezydent się zaszczepił. Pytam o przywileje. Tak czy nie? Dzisiaj już to przywileje w pewien sposób wystąpiły na przykład w podróżach zagranicznych dla tych osób, które się... Większe przywileje w kraju, tak czy nie? Być może, do rozważenia, pani redaktor. Dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer, Bartłomiej Wróblewski, Krzysztof Gawkowski, Paweł Sałek, Beata Wiśniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu. Będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%. Dlaczego wybieramy